أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Bugünkü dersimiz Keyf suresinden başlayacak. Rabbi Zülcelal'imiz bu sure içerisinde bize neler buyuruyor hep birlikte öğreneceğiz inşallah. Rabbimiz şöyle başlıyor sureye. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. İki ayeti birden okuduk. Rabbimiz buyuruyor ki bütün eksiksiz övgüler Allah'a yakışır. Öyleyse sen de Allah'ı öv. Başkasını övme, başkalarını övme, başka şeyleri, eşyaları, fani olanları övme. Elhamdülillah, tüm eksiksiz övgüler ona mahsustur de. Evet, o Allah ki kuluna bu kitabı indirmiş. Son peygambere, seçtiği o kula bu kitabı indirmiştir. Ve o kitabın anlaşılmasını güçleştirecek hiçbir çarpışıklığa da yer vermemiştir. Kur'an'ı anlayamıyoruz. Kur'an'ı anlama imkanımız yok. Kur'an'ı anlayabilmek için yüzlerce ilim bilmek lazım. Böyle bir şey yok. Her okuyan Kur'an'ı anlayabilir. Arap olanlar Arapçasından anlar. Türk olanlar Türkçe tercüme ve meallerinden anlar. Dolayısıyla Kur'an anlaşılır bir dille indirilmiştir. İnsanlara indirilmiştir ve insanlar anlamak durumundalar. İşte bu ayette o gerçeği bildiriyor bize. وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا Eğrilik yok. Çapraşıklık yok, bozukluk yok, anlaşılması güç bir tarafı yok. Çünkü Kur'an insanlığa indirilmiş, çünkü Kur'an insanlığın nasıl hareket edeceğini tespit edecek kanunlar ve nizamlar manzumesidir. قَيِّمَنْ لِيُنْزِرَ بَأْسَنْ شَر۪يدَ مِنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِن۪ينَ Evet, bu Kur'an, bu tutarlı ve dosdoğru kitap, İnkarcıların onun katından zorlu bir ceza ile uyarmak, dürüst ve güzel davranışlarda bulunan müminlere de hak ettikleri güzel karşılığı müjdelemek içindir. Evet, müminlere hak ettikleri cenneti müjdeliyor, kafirleri de uyarıyor cehennemle, azapla, ateşle uyarıyor. Çünkü bu kitap tutarlıdır, bu kitap dosdoğrudur. Dolayısıyla inkarcıları cehennemle, müminleri de çok güzel mükafat olan cennetle müjdeliyor. Mâkisîne fîhî ebedâ. O cennette ki o müminler, o Müslümanlar sonsuza kadar kalacaklardır. Ebedi olarak kalacaklardır. 3 gün, 5 gün, 5 sene, 10 sene, 100 sene, 200 sene değil. Ebedi olarak o cennetlerde onlar hayat süreceklerdir. Hayatlarını devam ettireceklerdir. Ve o cennetlerle müjdelenmişlerdir. Ve yunzirellezîne kâlû ittehazallâhu veledâ. Ayrıca bu kitap, bu Kur'an, Allah kendine bir çocuk edindi iddiasında bulunanları da uyarıyor. Evet, Hristiyanlar İsa Allah'ın oğludur demek suretiyle bu şekilde aykırı bir davranışın içerisine girmişler. Yahudiler Üzeyr Allah'ın oğludur demek suretiyle yine aykırı bir davranış içerisine girmişler. Mekke müşrikleri melekler Allah'ın kızlarıdır demek suretiyle onlar da aykırı bir davranış içerisine girmişler. İşte bu üç grup insanı Kur'an uyarıyor. Evet. Allah çocuk edindi. İsa Allah'ın çocuğudur. Üzeyr Allah'ın oğludur. Melekler Allah'ın kızlarıdır diyenleri bu Kur'an uyarıyor. Evet. Aklınızı başınıza toplayın. Allah'ın oğlana kıza ihtiyacı yok. Dolayısıyla gelin Allah'ı tanıttığı gibi tanıyayım. Allah'ın emrinden dışarıya çıkmayın. مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ اِنْ يَقُولُونَ اِلَّا كَذِبًا Allah çocuk edindi iddiasıyla ilgili ne kendilerinin ne de babalarının doğru bir bilgisi yok bunların. Ne Hristiyanların, ne Yahudilerin, ne Mekke müşriklerinin bu sözü söyleyen bu insanların ne kendilerinin ne de atalarının bu konuda doğru bir bilgileri yok. Uyduruyorlar, kafalarından böyle bir şey çıkarıp Allah'a yakıştırmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla keburat kelimeten tahrucu min efvahihim. Ne ağır bir söz bu ağızlarından çıkan. Çok ağır söz konuşuyorlar. Evet, bunların söyledikleri in yekulune illa keziba. Yalandan başka bir şey değil. Bunların söyledikleri ancak yalandır, iftiradır. Allah oğul edindi demek suretiyle Allah'a iftira ediyorlar. Allah'ın kızları meleklerdir demek suretiyle Allah'a yalan söylüyorlar ve iftira ediyorlar. O dönemde de öyle, bu dönemde de böyle. Her peygamber döneminde toplumlar peygamberlere inanmamak için, onların getirdiği mesajı kabul etmemek için çok dengesiz şeyler yapmışlar. Çok dengesiz sözler söylemişler. İşte Rabbimiz bu gerçeği bildirmek üzere de buyuruyor ki 6. ayet-i kerimede فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ النَّفْسَكَ عَلَى أَسَارِهِمْ اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَد۪يسِ اَسَفَاهَا. İnsanlar peygamberlere inanmıyorlar. Peygamberlerin getirdiği mesaja inanmıyorlar. Son peygambere gelen Kur'an'a da inanmıyor insanlar ve yüz çeviriyorlar. Öyleyse senden yüz çevirdikleri için üzülüp, hayıflanarak neredeyse kendini harap edeceksin, öyle mi? Sıkıntı etme. Bunlar inanmıyorlar diye, ben acaba vazifemi tam mı yapamıyorum diye sıkıntı etme, sıkıntıya düşme. Dolayısıyla bunlar her zaman böyle ola gelmişler. İnkar ediyorlar, inanmıyorlar, yüz çeviriyorlar haktan ve hakikatten. Sen neredeyse kendini harap edeceksin. Yapma böyle. Bunların söyledikleri sözler yüzünden, bunların Kur'an'a inanmamaları yüzünden sen kendini sıkıntıya sokma. İnna cealna ma alel ardı zineten leha linebluvehum eyyuhum ahsenu amela. Evet. Rabbimiz bu ayeti kerimede de insanların yeryüzüne ne maksatla, niçin geldiklerini, niçin yaratıldıklarını bildiriyor. Ve buyuruyor ki, gerçek şu ki, yeryüzünde güzel olan ne varsa, biz hepsini hangisinin iyi davrandığını ortaya koymak için insanları sınamaya bir vasıta kıldık. Arabam var diyor. Villam var diyor. Fabrikam var diyor. Evet, değişik dükkanlarım, tezgahlarım var. İmkanlarım var diyor. Arabasına, atına, villasına güveniyor. Makamına, koltuğuna güveniyor insanlar. Allah da diyor ki, اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْعَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا. Bu dünyanın ziyneti olan, bu dünyanın güzelliği olan makam, mevki, at, araba, ev, villa hepsi Allah'ın insanları imtihan için ortaya koyduğu şeylerdir. Öyleyse atına, arabana güvenme, makamına, koltuğuna güvenme, aklını başına al. Doğru dürüst Allah'ın peygamberin dediğine göre yaşa Müslümanım diyorsam, değilse havalanma. Atına bakarak, arabana bakarak, tarlalarına bakarak, imkanlarına bakarak, makamına ve koltuğuna bakarak havalanmaya kalkma. Bu dünya imtihan dünyasıdır. Allah bu dünyadaki verdiği her şeyi insanları imtihan etmek için vermiştir. Dolayısıyla insanların sınamasına vasıta kılınmıştır bütün bunlar. Öyleyse aklını başına al. İmtihan dünyasında imtihanı kazanıp cenneti elde edenlerden ol. Evet, 9. ayetten itibaren ashab-ı keyf dediğimiz, mağara arkadaşları dediğimiz, yedi uyurlar dediğimiz halk arasında bu şekilde bilinen kıssaya geçiyor Rabbimiz. Buyuruyor ki, em hasibte enne ashabel kehfi ver rakimi kanu min ayatina acaba. Rabbimiz buyuruyor ki, biz yeryüzünde nice insanları yarattık, nice insanları yaşattık. Onların başına pek çok olaylar geldi. Bu olayları da insanlara gösterdik. Öyleyse gelin bunlardan ibret alın. 8. ayet-i kerimede Rabbimiz buyurur ki, وَاِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزًا. Bu dünyaya imtihan için geldiğimizi öğrendik 7. ayet-i kerimede. Bütün insanlar bu dünyada kendilerine verilen imkanlarla imtihan içindeler. Verilen araba, verilen villa, verilen fabrika, verilen makam, koltuk, imkan Hepsi imtihan için. Ama dikkat edin, hiç şüphe yok ki zamanı gelince yeryüzündeki her şeyi, villaları, atları, arabaları, tarlaları, her şeyi kupkuru bir toprak haline de getirivereceğiz. Bu bizim elimizde. İmtihan için gönderdiğimiz bu dünyada sizin sevindiğiniz o paralar, o imkanlar, o tarla, o bağ, o bahçe, o villa, o fabrika bir gün elinizden alınacak ve yeryüzü kupkuru çöl haline getirilecek. Bunu da biz yapacağız diyor Rabbimiz. Bu şekilde bize bu dünya hayatının geçici olduğunu ve imtihanda olduğumuzu bildiriyor. Arkasından da 9. ayet-i kerime ile Ashab-ı Kehf dediğimiz, 7 uyurlar dediğimiz kimselerden bahsedecek Rabbimiz ve buyuruyor ki em hasibte enne ashabel kehfi vel rakimi kanu min ayatina acaba. Bu dünya hayatı bir sınamadan, bir imtihandan ibaret olduğuna göre şimdi sen mağaraya sığınan gençlerin ve sığındıkları mağaranın durumunu bizim şaşılacak ayetlerimizden, ibretlerimizden, alametlerimizden biri sanıyorsun değil mi? Dikkat et. O gün Ashab-ı Kehf'in mağaraya sığındıkları dönemlerde insanlar arasında konuşulan söz şu: ölümden sonra dirilme yoktur. İnsanlar asla dirilmeyecekler. Böyle bir şey mümkün değildir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde de olmuş bu. Eline mezarlıktan bir kemik parçası alarak ufalayıp buna kim can verecek demişler. Rabbimiz o dönemin insana da kıyamete kadar gelip geçecek tüm insanlara da mesajını iletiyor. Evet, ölümden sonra kim diriltecek? 300 seneden fazla bunları mağarada uyutuyor ve diriltiyor. Halkın arasına geliyor. İnsanlar o gün görüyorlar bu insanların uyuyup 300 sene sonra uyandıklarını. İşte ölümden sonra kim diriltecek? Allah diriltecek. Binlerce sene toprak içerisinde kül olmuş, toprak olmuş o kemikleri de yine Allah diriltecek. Öyleyse sen de ben de ölümden sonraki dirilmenin ve hesabın olduğuna inanalım. Allah binlerce sene önce Ashab-ı Kehf'i bu şekilde uyutmuş mağarada ve yüzlerce sene sonra dirilterek insanların huzuruna çıkarmış. Şimdi de çıkarıyor. Hepimiz akşamleyin yatıyoruz, uyuyoruz. Ölü hükmündeyiz, sabah diriltiliyoruz. Her yıl yeryüzü bir sefer ölüyor güz mevsimiyle. Yapraklar dökülüyor, ağaçlar kuruyor. Baharla birlikte tekrar canlanıyor. Her an gösteriyor zaten Allah öldürmeyi ve diriltmeyi. Ama insanlar buna rağmen Allah'tan gelen mesaja kulak asmadıkları için inanmıyorlar, inanmamaya çalışıyorlar. İşte Rabbimiz tarih öncesinde Ashab-ı Kehf olarak bilinen bu insanların halinden bahsediyor bize. İz evvel fityetu ilel kehfi fekalu Rabbena atina min ledünke rahmeten وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا رَشَدًا. Hani o gençler, hani o inanan gençler, o delikanlılar, sarayda yetişmelerine rağmen Allah'a inanıp kralların tanrılığına inanmayanlar, o günkü idarecilerin, o günkü tanrılıklarını iddia edenlerin tanrı olduklarına inanmayıp tek olan Allah'ı tanıyanlar ve bilenler. Bu yüzden de onların işkencesine muhatap olmayalım, işkencesine girmeyelim diyerek mağaraya sığınanlar. Evet, onlar mağaraya sığındıkları zaman şu duayı yapmışlardı. Ey Rabbimiz, katından bize bir rahmet bahşet. İşimizi başarıyla doğruluğa ulaşması için bize sebepler hazırla. Allah'tan bunu istiyorlar. Evet, bir dua modeli. İşte Kur'an'da dua modelleri var. İşte onlardan biri de Rabbena atina min ledunke rahmeten ve hayyi' lena min emrina rashada. Ashab-ı Kehf yapmıştı bu duayı. Biz de yapabiliriz. Sıkıntılı anlarımızda biz de bu duayı yapabiliriz. Kur'an'da dua örnekleri çok. Peygamberlerin duaları var Kur'an'da. Kur'an'da salih insanların, mümin insanların duaları var. Bunların hepsi bize birer örnek. İşte burada da Ashab-ı Kehf'in mağaraya sığındıkları an yaptıkları duayı öğrenmiş oluyoruz. Evet, 11. ayet. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. Biz de bunun üzerine mağarada onların kulaklarını nice yıllar sağırlaştırdık. Yıllarca hiçbir şeyi duymadılar. Orada uyuttuk onları. Orada ölü gibi bıraktık onları. Dolayısıyla kulakları hiçbir şeyi duymadı. Evet, Rabbimiz onları o şekilde insanlara örnek olsun diye, ölümden sonra dirilme var mı yok mu diyen münakaşa eden insanlara bu gerçeği duyurmak için bunları bir ibret, bir alamet, bir ayet olarak ortaya koydu. ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ اَيُّ الْحِزْبَيْنِ اَحْصَى لِمَا لَبِسُوا اَمَدًا. Sonra onları 300 sene sonra, yani yüzlerce yıl sonra mağarada geçen zamanın iki bakış açısından hangisi tarafından daha iyi değerlendirdiğini insanlara gösterelim diye onlara uyandırdık, dirilttik. Gençler, mağaradaki o gençler yüzlerce sene sonra uyandırıldı Rabbimiz tarafından. Çarşıya gönderildi. Ekmek almak üzere, gıda maddesi almak üzere çarşıya gönderildi. Evet, nihayet ellerindeki 300 yıl önceki parayı fırıncıya verdiklerinde iş ortaya çıktı. O günkü hakimin huzuruna gittiler ve mağaradaki gençler o gün belli oldu, tespit edildi. İşte Rabbimiz bu şekilde biz onları yüzlerce yıl sonra uyandırdık ki mağarada geçen zamanın iki bakış açısından hangisi tarafından daha iyi değerlendirildiğini insanlara gösterelim diye. Birinci bakış açısı, ölümden sonra dirilme var, hesap var, ahiret var, kıyamet var. İkincisi ise ölümden sonra dirilme olamaz, mümkün değil bu. Bugüne kadar kim ölmüş de dirilmiş? Var mı bir gösterilen örneği diyorlardı. İşte Allah o dönemde binlerce sene önce bu gençleri diriltti ve hepsini gördüler o günkü toplum. Bu Allah'ın erlerini, bu tevhid inancıyla hayatlarını devam ettiren, o günkü saraydaki ilahlara ve tanrılara tapmayan gençlerin durumunu hepsi görmüşlerdi. Nahnu nequssu aleyke nebe'ehum bil hakki. İnnehum fityetun amenu bi rabbihim ve zidnahum huda. Evet. Şimdi onların hallerini gerçek olarak sana haber verip anlatıyoruz. Kur'an bildiriyor bize onların haberlerini. Binlerce sene önce geçen bu olayı Kur'an haber veriyor. Değilse nereden haber alacaktık? Bu geçmişe ait bir bilgi, bu gayb bilgisi bilemezdik biz. Allah hepsini bize bildiriyor, anlatıyor. Onlar gerçekten de Rablerine yürekten inanan gençlerdi. Ve biz de onların doğru yoldaki duyarlılık ve bilinçlerini artırmıştık. Hidayet üzereydiler onlar. Onların hidayetlerine biz fazladan hidayet vererek tevhid inancı üzerine ayaklarını sabit kıldık. Dolayısıyla vazgeçivermediler. Çektikleri işkenceden ve ızdıraptan, evet, sarayın altındaki o işkence ve ızdıraplı halleri görülseydi onlar dinlerinden vazgeçerlerdi. Ama onlar geçmediler. Onlar o işten vazgeçmediler. وَرَبَتْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ اِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُوَ مِنْ دُونِهِ اِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا اِذَنْ شَطَطًا. Kalplerini gerçeğe bağlamıştık onların. Öyle ki kalkıp ayaklandıkları zaman, sarayın içerisinde baş kaldırdıkları zaman, o günkü ilahlık ve tanrılık iddiasında bulunan krallara ve yetkililere baş kaldırdıkları zaman, yanlış yoldaki soydaşlarına veya o günkü Allah'tan gelen tevhid inancına inanmayan kimselere veya müminlere zulmeden yöneticilerine şöyle demişlerdi: Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. Bitti. Siz kimsiniz? Bu sarayın Rabbi olabilirsiniz. Bu saraydaki insanlara hükmedebilirsiniz. Veya bu şehrin, bu kasabanın içindeki insanlara hakimiyetinizi gösterebilirsiniz ama benim Rabbim, bizim Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. Biz asla ondan başka hiçbir sahte ilaha yalvarıp yakarmayacağız. Dua edemeyiz. Siz kralların önüne diz çöküp de sizi Tanrı olarak kabul edemeyiz. Siz idareciler ve yöneticileri ilah ve Tanrı kabul edemeyiz biz. Bunun aksini söylersek çok çirkin bir şey dile getirmiş oluruz. Biz yeryüzündeki aciz ve zayıf insanların Tanrılığını kabul ettiğimizi söylersek bu yaptığımız çok abes bir şey olur. Çok uygunsuz bir şey söylemiş oluruz. Dolayısıyla biz bunu söyleyemeyiz. Biz Müslüman olduğumuzu, biz tevhid inancına sahip olduğumuzu haykırıyoruz dediler ve hepsi birlikte haykırdılar. Eulâi kavmuna ittehazû min dûnihi âlihe leûlâ ye'tûne aleyhim bisultânin beyyin femen azlemû mimmen iftara alallâhi kezibâ. Oysa bu bizim soydaşlarımız ondan başka birçok tapacak sahte ilahlar icat ettiler. Canlı olarak krallarını tanrı kabul ettiler, ilah kabul ettiler. Veya cansız heykellerini yaptılar. Onlara tapar hale geldiler. Bari bu hususta açık bir deliller olsaydı. Allah hakkında yalan uydurandan daha zalim, yani varoluş gayesi dışında yaşayan kim olabilir? Bunlar Allah'a, Allah'ın dinine ve sistemine karşı yalan uyduruyorlar. Yalan ortaya koyuyorlar. Dolayısıyla bunlar zalimdir. Bunlar varoluş gayesi dışında yaşayan kimselerdir. Evet, 16. ayet. Ve izi atezeltumuhum ve ma ya'buduna illallah fa'u ila'l kehfi yenşur lekum rabbukum min rahmetihi ve yuhayyi lekum min emrikum mirfaqa. Ayrıldılar. Saray hayatından çıktılar, mahrumiyet hayatına başladılar. Tevhid inancına, tek Allah'a inandıkları için o konforlu hayatı terk ettiler. Mağaralarda yaşayacaklar, açık yerlerde yaşayacaklar, parasız, pulsuz, giyeceksiz, yiyeceksiz ömür sürecekler. Ayrıldılar ve gidiyorlar, yoldalar. İşlerinden biri dedi ki, madem onlardan ayrıldınız, onların saraylarından, İlahlıklarından, tanrılıklarından ayrıldınız, tevhid inancına sahip olduğunuzu haykırarak kendinizi bu hale getirdiniz. Öyleyse Allah'tan başkasına ibadet etmeyeceksiniz. Sığının mağaraya da Rabbiniz rahmetiyle size bir genişlik versin ve işinizde size kolaylık sebepleri hazırlasın. Saraydan kurtulduk, başımızı sokacak evimiz yok, çadırımız yok. Allah'ın dağlar içerisinde meydana getirdiği şu mağaraya sığının da Allah bize bir kolaylık bahşetsin. Bizim işimize bir yön tayin etsin de bizim işimizi Allah rast getirsin dediler. Mağaraya sığındılar. Mağaraya girdiler. Yattılar, istirahat edecekler. Geceyi orada geçirecekler. Evet, yattılar ama yüzlerce yıl sonra kalkacaklar. Haberleri yok bundan. Allah böyle bir mucizeyi, böyle bir ayeti o günkü topluma, ondan sonraki toplumlara göstermek için yaptı bunu. Plan ve programı yapan Allah. Mağaraya girdiler, kapısı yok, penceresi yok, havalandırması yok, erkon değişini yok, mutfağı yok, aşçısı yok, nöbetçisi yok, hiçbir şey yok. Mağarada günlerini geçirecekler. Zaman mağarada geçecek. Evet, güneş nasıl doğuyor? Evet, ona bakıyoruz. 17. ayeti kerime. Ve tereşşemse izâ tala'at tezâveru an kehfihim zâtel yemini ve izâ garabet takrizuhum zâtel şimal ve hum fî fecvetin minh zâlike min âyâtillâh men yehdillâhu fehuvel muhted ve men yudlil felen tecide lehu veliyyen mürşidâ. Ve yıllarca güneşin doğarken onların mağarasını sağ taraftan yalayıp geçtiğini, batarken de onlara dokunmadan sol yandan geçip gittiğini ve onların mağaranın geniş bir bölümünde bulunduklarını görürdüm. Allah'ın ayetlerinden biriydi bu. Allah kime yol gösterirse doğru yolu bulan odur. Kimi de saptırırsa artık ona kesin olarak doğru yolu gösterecek bir dost bulamazsın. Evet, Allah bu müminleri, bu Müslümanları, bu gençleri orada muhafaza altına aldı. Sigorta altına aldı. Orada onlar rahat bir şekilde hayatlarını devam ettirecekler, sürdürecekler. Allah onları uyuttu, yüzlerce sene sonra uyandıracak. Evet, Allah onları yüzlerce sene sonra uyandıracak. Ama bunlar işin farkında değiller. Plan ve program yapan Allah'tı. Evet, devam ediyor 18. ayet-i kerimeyle konu açıklanmaya. وَتَحْسَبُهُمْ اَيْقَازًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا. Onları uyanık sanırsın. Halbuki uyuyorlar onlar. Evet. Onları sağ ve sol taraflarına çevirir dururduk. Sağa sola çevrilince sen onları görsen uyanık sanırsın ama Allah tarafından, melekleri tarafından çevriliyor onlar sağa sola. Çürümemeleri için Allah bu şekilde güneşi onların istifadesine sunmuş ve onları sağa sola çeviriyor. Köpekleri de mağaranın girişinde ayaklarını uzatıp uyuyakalmıştı. Gelenler içeriye giremesin, onlara zarar veremesinler diye Allah köpeği de bekçi olarak oraya bıraktı. Köpeği gören oraya yaklaşamıyor zaten. İşte köpek de mağaranın önünde ayaklarını uzattı. Onlara bu halleriyle rastlamış olsaydın, yani onların yanına varmış olsaydın, görmeye çalışsaydın, arkanı döner kaçardım. Onların halinden korku dolardı içine. Dehşetli bir manzara vardı. Allah oraya kimseyi yaklaştırmamak için onları çok korkunç bir duruma getirdi. Dışarıdan bakan insanlar onları çok korkunç bir vaziyette görüyor ve oradan kaçıyordu. İçine bir korku düşüyordu insanım. Dolayısıyla Rabbimiz böyle bir plan ve programla onları da orada yüzlerce sene uyutacak. Evet. 19. ayet. وَكَزَٰلِكَ بِعَسْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِسْتُمْ قَالُوا لَبِسْنَا يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا لَبِسْتُمْ فَبْعَثُوا اَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ اِلَى الْمَد۪ينَةِ فَلْيَنْظُرْ اَيُّهَا اَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ اَحَدًا. Derken yüzlerce sene geçti aradan. Günü gelince Allah onları uykudan uyandırdı. Ve olup bitenleri birbirlerine sormaya başladılar. İşlerinden biri, burada bu şekilde ne kadar kaldınız diye sordu. Ötekiler, ya bir gün veya günün bir kısmı kadar kalmışız dediler. Fakat işin iç yüzünü pek iyice bilemediklerinden ne kadar kaldığımızı Rabbimiz en iyi bilir dediler. Ve şöyle eklediler. Şimdi içinizden birini şu gümüş parayla şehre gönderin de baksın yiyeceklerden en temizi, helal olanı hangisi ise ondan alsın gelsin. Dolayısıyla o azıkla biz de karnımızı doyurmuş olalım ama çok dikkatli davransın. Sakın sizin burada bulunduğunuzu kimseye sezdirmesin. Ne kadar yattığımızı bilmiyoruz ama epeydir buradayız, karnımız da acıkmış. Şu elimizdeki parayla bir kişi ekmek alsın gelsin ve karnımızı doyuralım dediler. Aman ha, dikkatli davransın, çarşıda pazarda bizim burada olduğumuzu kimseye sezdirmesin. Kral, kralın çevresindekiler ve askerler bizim burada olduğumuzu anlamasınlar. Evet, 20. ayet. İnnehum in yazheru aleykum yercumukum ev yu'idukum fi milletikum وَلَمْ تُفْلِحُوا اِذَنْ اَبَدًا. Çünkü o insanlar, çünkü o inanmayan insanlar, o ölümden sonraki hayatın olmadığına inanıp, kendi tanrılıklarını iddia edenler, krallar, kralların arkasında gidenler, o sistemi koyanlar, bizim burada olduğumuzu anlarlar ve duyarlarsa, bizi ya taşlayarak öldürürler, yahut da kendi batıl dinlerine döndürürler ki bu durumda onlardan bir daha asla kurtulamazsınız ve cenneti elde edemezsiniz. Yani bizim burada olduğumuzu çaktırmadan, kimseye bildirmeden, duyurmadan bu ekmek getirme işini ayarlayın diye aralarından birini görevlendirdiler ve böylece çarşıya gönderdiler. Eğer farkına varırlarsa bizi taşlayarak öldürürler veya şu anda içinde bulunduğumuz tevhid inancından bizi çevirirler de bir daha cennet yüzü göremeyiz diye talimat verdiler birbirlerine. Bugünkü dersimiz burada bitmiş oldu inşallah. Bir sonraki dersimizde Kehf suresinin 21. ayet-i kerimesinden itibaren konumuza devam ederiz. Rabbim bize söylediklerimizle, size de dinlediklerinizle amel etmeyi nasip ve müyesser eyleye. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.